Foto sidan 335. Hängen av bergkristall är typiska för Gotland. På kontinenten uppfattades den klara stenen som en symbol för det renande dopet. Kanske uppfattades den så också av vissa vikingar.